د شفاعت قهری به کوي او اثبات د قیامت چې مالک الله دی نو څوک سفارشي نشته او دویم قیامت به راځي قیامت به چې کمدنو راځي نو د دې وجنات سورتونو دوو سورتونو کې الحمدلله راوړي سورې سبا کې هم او په سورې فاتحه کې هم ځکه مسلې دوه دي رد شفاعت قهري او اثبات د قیامت مخکې سورت کې سورې سبا اته 50 د نزول کې پس د سورې لقمان مخکې رزمرنا مخکې سورت کې رد شفاعت قهري په مثالونو شو بدل تا دفع ده شبهاتو چه ملائک و انبیاء اغی سفارشیان ندی نو جنات مخ کی صورت کے تحزیز فی تبلیغو نو دی صورت کے مقاصد ارباز کرکی چه دارا سوال غواڑی دعوه ده صورت نفی ده شفاعت قهری پا دفی ده شبهات صورت دو حصه ده اول حصه ترات نمبر 21 سپوره دیکھ دو رکو گانی دی اول رکو کې مقاصد اربع ذکر گئی او دویم رکو کې دفع ده شبهات داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام جنات عالم الغیب نو او یره د دنیا د 22 نمبر آیات نه دویمه حصہ ده او په دې کې د شرک مونډو باسي او دغه د شبهې د ملائکو نه بیا زورنی او یره او تخویفات ولن معنی او معنی امتیازات کی قوم صباحال او رد اقوال سدیده او رد اقوال غیر سدیده او په اقوال سدیده غلط خبری په سم خبرو رد کول غلط خبری وسام خبرو باندې چې کمندونو رد کول اول داوا د توحید راوړي داوا چې کمندونو د توحید ذکر کوي اولنې حصہ کې رکو کې اولنې رکو کې مقاصد اربع سلور واړه مقاصد ذکر کوي الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض صفاتنا خدای تو الله تعالی غزاد لری چې صرف او صرف دا غری هغه سوچ په اسمان او زمکه کی وما في الارض وله الحمد في الاخره او صرف الله تعالی لری حمدنا په اخرت کی وله الحمد في الاخره او صرف الله تعالی لری حمدنا په اخرت کی مطلب دا دی چې څوک چې کمندونو په دنیا کې دا الله حمدونه ډیر وای په آخرت کې به چې کمندونو بیا ډیر ډیر حمدونه وای ډیر ډیر حمدونه په آخرت کې وای که په دې کې تاریخ د مشرکانو ته شاغی د الله صفاتونه پرې خودل په دنیا کې حمدونه بوله نه ویال ته نشي ویلې دارنګ جنت کې چې جنتیان دي په مختلفو مقاماتو کې به دا الله تعالی حمدونه وای قران کریم دا غي تذکرہ کړی دا ولا الحمد فی الاخره دنیا کې خلق بل چاته نسبتونه کول یعنی دنیا کې هم چې کمونو حمدونه چاله لري تدی وجنا سوره قصص کې تیر شو لا الحمد فی الاولى والاخره حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای بیادی لواء الحمد سوا الحمد ما سره ده دا. دارنګي د نبی علیہ السلام د امت نوم حمادون دی. د نبی علیہ السلام د امت نوم حمادون دی او مقام محمود د نبی علیہ السلام دی. د دې وجنا په آخرت کې چې کم حمدونه دي نو دې امت له ور کړی شي وو. ځکه وی ولا الحمد فی الاخره ولا الحمد فی الاخره. او هغه الله تعالی د حکمت والا او خبردار متصرف الله دی. عالم الغیب هم الله ویږي په هغه باندې چې ننوځي ځمکه کې دننه ننوځي ما یلجو فی الارض هغه چې ننوځي ځمکه ته لکه تخمونه مړی اوبه بارانونه دا ورته ننوځي ځمکې ته دننه ما یلجو فی الارض هغه چې ننوځي ځمکه ته هغه چې راوځي ځمکې نه ځمکې نه راوځي تیغونه مړی به ترې راوځي خزانه ترې راوځي پما تیل ترې راوځي اوبه ترې راوځي پما خرج مینا آج راوځي ځمکې نه پما انځر مینا سما چې راکوځيږي د اسمان نه اسمان نه راکوځيږي باران دې نه راوځي فرشتې راکوځيږي برکت رزق فیصله او قوانین پما انځر مینا سما آج را کوزی کی دا اسمان نا را کوزی کی دا اسمان نا ومای آرجو فیا حواغ شخیجی اسمان تا اسمان تخیجی لکا صحیفی و تخیجی دا خلق و عملونا درم دا خلق و حاجتونا و تخیجی درم حمد دا اولیاء و تخیجی حمد دا اولیاء آغا چه کمدن و تخیجی سالورم آه مفلسان د مظلومانو لا آه و تخیزی ملائک و تم خیزی و ما ارج من آغش رخیزی دی اسمان کی او آغا اللہ دی رحم کون که او الغفور می ربانا دی زمر غر طاقت سر و تعلق سم جوڑی گی آغا اللہ دی می ربانا و بخون که زورن اپ انکار دا آخرت مسئلہ دی اثبات دی قیامت مقاصد اربع دی. وقال الذين ويا كسان چې کوبره غړې نو ورځې موږ د قیامت مقرره غړې باندې راځي ورته وای بلا ولنا ورب دې زماده په قدرت قسمې چې خامخا راځي وتا اوس او دې په پټو باندې لا یعذبون نو پټي کې دا غنا په شان دې زارې په اسمان نو پزما کې نو ورو کې دې نه نو غړ دې نه مگر دا دې په خدای مبین بلای محفوظ کار کې حکمت د قیامت وس ممشته یعنی علم معلوم دی رات آر سر آتا معلوم دی فلیج دی اللہ دینا حکمت دا قیامت قدید پارا چی بدلہ ورکی اللہ کسان تا جیمان راوڑے دا وقینے کمالونا دا خلق دیل رب خناوری دا کزت من اوہ کسان ساو فی آیاتنا شاگئی چی کم دنو ساو محنت کی کوشش کی فی آیاتنا بارد آیات سنو زمانگا کی کمزوری کون کی دیل آرہ شدا پا ملک جاری نشی اولائی کلوم عذاب من رزین علیم دا خلق دیل العذاب دید افت درناک نام درناک افتونه و پی اللہ را ولی درناک افتونه اغاو پی اللہ را ولی ویر اللذینا اوتو العلم اللذی صداقت دا قرآن صداقت دا قرآن ویر اللذینا اوینی آنکسان چور کلشد اتا علم ویرامانا یا تقیدو او منی او قیدل ریا کسان چور کړی شه د تعلم هغه کتاب لرا شنازل کړی شه تا تر طرف درستان تا خیزه په لري ول حق اجداد بالکل حق اے مفول ثانی دې زګه رؤیت چې قلبي وینې دوه مفول غواړي الذي انزل اليك دا مفول اول له او الحق مفول ثانی دې قوت العلم د علم شرعي والا چې چاله علم ورکړی شوی اغه ته قران بالکل مناسب خاري هو الحق مطلب چې قران مجید د حقانيت نمونګري نو اغه د کمندونو ولول علم نه دي اغه د کمندونو اغه ولول جهل له او د دوه په وجه دي ګني یو به لکه ولا بکارو یو لکه ولا بکارو دا څه غټه غونته کی خیر سوسه وګدا سلور سو کنه دور ولا بکارو چې جارو ته فاجت نراتله اوتو العلم بیا با دا روڑو نموڑو ندیر سپا پراتو اوت العلم ويرى الذين اوت العلم علم هغه د کمزنو صرف د خپلې د ویلو د معلوماتو نوم نه دی وانا رومي ذکر کړی دی ویګر ګرځ حکمت را به تکرار آوري ګرځ حکمت را به تکرار آوري شو تو نا اهل شت استو پري کتل ډیر سبق زوت کی هر څه یاد کی پیا د یاد کی خو چې کله دی علم تنا اهل ولي دی دیوستانه دی دیوستانه دی ورنخوانی و بینت سوزتو ورنخوانی و بینت سوزتو علم باشت مرغ دستا موزتو کتاج سبق دیر نی ویلے یادول دیر نی ویکڑی خو بس اللہ تعالی او دا علم ستا شوق سوق سوز دای ولی دو او در دی ولی دو دی بچه کدن استاد اللہ عدد شوی مارگی بیا بدر نزینا بیا بدر نزینا علم چه کم دنو دا تجد معلوماتو نم نو امام غزالی احیاء العلوم کی لکلی دی چه علم اوز غلط استعمالی گی علم توحید فقہ تقوا دا سلور غلی کلی دی چه دا اوز غلط استعمالی گی پڑن بی سر کی آوینی آکسان چورکلش دیتا علم آغا کتاب لرا چورکلش نازل کلش دیتا دار طرف درفستانا ولا قاچ دا بالکل مصلحت مطابق بالکل مصلحت مطابق دے ویا دی الى صراط العزیز الحمید او دلار خی په طرف دلار د زورا ور او د استایل شوی بادشاہ داغه په طرف لار خی په دې و عزت اوره سیخا دا د عزیز او د حمید کتاب دے چې دا دی وی نو عزت من بشه او خلق به صفاتونه شروع کی وقال الذين كفروا سورنا انکار د قیامت او صداقت د نبی علیہ السلام نے انکار د پیغمبر زورنا او آیا کسان چې کفر کړل دي آیا خبر کوم تاسو په داسې وسړي باندې خبرې تاسو لرا چې کله تاسو خاص خاص کړی شي دار دي صورت په امتیازات کې اسباب د جز الذی لا تجزات و ذلی اسیر الدین ابحری هغه د کمندونو هدایت الحکمت کې فصل قائم کړل دي فصلن فی ابطال الجزء الذی لا يتجزا خلقل دی هغه د کمنو جزء الذی لا يتجزا هغه باطلی باطلی هغه اهل سنت والجماعت حق کوي شدا حق به بزیو لگی داغه دلیل روان کی داغه دلیل روان کی عین القضات پر بزیو لگی هغه بیا د کمنو اسیر الدین ابهری نوکری شروع ته بیا د کمنو ثابت ای باطل ای بیا هلکه خوش روانه که نروانه که کنه ازا مزبتم کلا ممزب باوه که تاز شکم دنو سکول که بی اولوی بی ایتم کیا ہوتا ہے بی او ذره سے ذره جو کبھی تقسیم نہیں ہوتا معمولی ذره جو تقسیم نہیں ہوتا پاتم کی منگ دایات کری جو تقسیم ہوتے تقسیم نہیں ہوتا بی دی تسوی ایتم ہوئی چې نه هم او لسم تلاړی و تقسیمیږي یو مرکز دی او دوی چې کمو اجزا دي یو نیوکلس دی بیا الکتران دی بیا پروټان دی او بلې نیوټران دی دا درې اجزا دي یو مرکز دی و تقسیم شو تقسیم شو چې دیار لسم او سوار لسم تلاړ شي بی شمېره ذراتو کې تقسیمیږي بی شمېره ذراتو کې دنه دا تپوس کوی دا ولې اتم کې لږ مسلمان وي پا نهم و لسم که شه بدل شو پا پلای چه کمدنو اندو کهی دی داو چه کمدنو ده فلاسفه و غلط عقیده و پا دیه بنا کرو حقیبان خیدم ده عالم خیدم ده عالم چه عالم قدیم دی عالم قدیم دی پا دیه بنا کرو پا دیه بنا کرو چه ده ماده ده او ده چه سمره پیدا شوی ده ده چه تقسیمیگی تقسیمیگی و ده ختمیگی نه او دی کم دور سیواکیگی نه دام دک کدلک تو چه ختمی گی نا بیا با بیا دنیا سو جوڑی گی نو قیامت نیشتے قیامت نیشتے حضام و زبتم کلا و مزدقیم آغا سر اوموی ولا و احمن وی ولا دو احمن زویا دال عقیده را چه با واهم بینائی حوزر زر تقسیم شورو کو به تقسیم چه کمدنو یو خیرقی دی و بل قطعی دی و بل اقلی دی و بل وهمی دی و بل پرزی دی دو کوئی زویا تقسیم خدا کرن چه منگ مالتا تقسیم کدا غدا ها دار تقسیم کا دادا شوا بیا تو دار کوا دا کوا دا کوا دا کوا او بیا وهمی کوا دا به هم لاخې دی چې په وهمونو بناوي په وهمونو بناوي دی به تقسیم وهمي کې ما باندې عقیده جوړي ته وهمیات و عقیده اذا مزقتم كل مزق تفسیر کبیر بیا دی ځای کې وګورئ ستاسو د علم پته به ولګي چې پوهېږي په کنا اذا مزقتم كل مزق کله چې تاسو خاص خاص کړی شئ مکمل تمزیق کلی دغه دی چې د هغې نه پس نور تقسیم بیا نوي دا تقسیم به په ځای ودرېږي انکم لفی خلق جدید یقینا تاسو خامخا و پیدایش نوي کیئ افترا علی الله کذبا آیا دی جوړی په الله باندې درو یا په د باندې لیونتوب دی جاهزو دغه بیا زوتو نظام بل الذین بلکا کسان یقین نگی په آخرت فل عذاب نو په عذاب کې دي یعنی دا عقیده د عذاب ده او په گمراهۍ لري کې دي آیا نو ګوري دی هغه صدا چې مخکې لري نه دي او هغه چې وروسته لري نه دي د اسمانو د ځمکې نه که اراده وکم نو به منډم دی لره په زما کې او یا به چې کوم نور راړته وکم په دې باندې یو ټوټه د بارې نه یقینا په دې کې خامخا عبرت دی او نښه ده لکل عبد منیب دپار دار یو بنده را ګرځېدونکي فلقد آتینا یاره چې موږ منو چې ټول صفتونه د الله دي عالم الغیب متصرف الله تعالی دی خو ځینې بندګانو لی څه قدرتونه ورکړي وي نو هغه یې ډېر اوچت وي د الله دربار کې سفارش کولی شي داود وګوره د څومره لویو لویو معجزو مالک دی نو کیدای شي چې هغه د کمدنو د الله دربار کې څه وي سفارشي وي او د هغه خبره به الله کته نه غورځوي جواب داود له چې څه کمالات کې نو دا ما ورکړي وو او یقینا ورکړې مې داود ته د خپل طرف نه غوره والی یا خدا را روان تفصیل دی هغه غوره والی داو یا فضلا نه مراد رجوع الی الله یا طیب صوت ښکلی آواز او خوږ آواز څوک وایي هغه د کمدنو ور ورکړي وو ښایسته اخلاق د امت سره او بلو فضل ور ورکړو هغه د کمدنو حکم بلعدل د الله په قانون فیصله یا جبال او وی ما هو ته نبی علیہ الصلات والسلام وی من اوتیهن دری سیزونه دی سلاس من اوتیهن دری سیزونه دی چاله ورکړی شو هدل داس سیز ورکړی شو لکه داوود والل چې ورکړی شو یو العدل فی الرضا والغضب فرضا او په غضب کې عدل کول دویم القصد فی الفقر والغنا درمیان ری کول په غریبه او مالدارای کې دریم وخشیت الله فی السر والعلانیا دا الله یرا پپټ او پخکار باندې یا جبال یغرنو پاک بیان وای سره د زنا سر مارغانم او وی بی سبه پاک بیان وای غریب القران کې ابن قتیبه معنا کړی دا وا سر مارغانم او نرم کړی میوا دته د پارا وسپنا هنه مل سابغات دا جوړاو ته زغور لارا مقدر فی السرد او اندازه کوا کړای یو مطلب کړای اندازه کوا چې بیزای را نشي کوفی سرا زنګنانو سرا چې کم ځای بندي په باغ ځای کې چې بیزای تاوان نشي چې برابرۍ دیم فقط در فستر او اندازه کوا په کړو جوړاولو کې یعنی ټول وخت غرو جوړولو لمر کوا چې خدای په کې میاداو دا نه چې ټول ګور دکان کې ناشته اندازه کوا پا اندازه کار کوا درم فی سر دل کلام کل کلام کوا اندازه کوا کڑای ده کلام ده کلام کڑای اندازه کوا او کوا اینه کمالونا یقینا ده بامر ساسو لیدون کم یر سلیمانون که دیشی ده اللہ دربار که سفارشی بورا پیریانی تابیو دیو جواب ده علماء کردی او سلیمان لمی تابی کڑی و آوام قدوه سهر سفر داغه ده یومی آشتی او ماخام داغه ده یومی آشتی او بیاولی میواد دلارا چی نه ده تانبی یا ده تارکولو فامین از جنی و ده پیریانون آغا سوکو چه کار بکو ده مخطا پیجازت دربی یعنی دا ولی اللہ تابع کریو کسی زن لطابع که و یا به شرکی اعمالی نو شرک شو او یا به پشری اعمالو تابع که و ده خطره نخالی نده دیر غد ضرر بده تورسی وامین از جنی ومین یزیق او سوک گم چه کوک شو او من هم ده دینا انا مرینا او سوک گم چه کوک شی ده دینا ده حکم ده مانا تو وامین سکو ده تازاب ده گارمور جوړول بیره د باراغ چې خو خود دی سليمان عليه السلام مماریبا جمعتونا مساجد جمعتونا غریب القران وي واتماثيلا او غړ غړ پالم ګنا یا واتماثيلا نقشو نگار چې کوم د شاهي دربار سره دغه وي برابر وي د زیرو شکل جوړول نا واتماثيل نقشو نگار اونی بوٹی چه ده بادشاہ ده دربار سره کم سگی واجفانن او کاسی کل جواب لکا حوزونا دا استالونا بیجوڑو لکا غڑ غڑ حوزونا او دی گنا کلک پزائی باندی راسیات کلک پزائی عمل کوا یداو دوالاو ده قدر او دیر معمولی ده بندگانو زمان قدر داندی لگ خونتا که عمر رضی اللہ تعالی اللہ مالکو کیو کرداؤ وقلیلو من عبادی الشکور او لگ ده بندگانو زمان قدر داندی فلما قضینا علی الموت اما مانا خو تاسو تیاد ده سلیمان علیہ السلام مولادو خیصه ده تیاد ده مولانا سندی رحمه اللہ تعالی مانا کرده ده تفسیر ده صورت سبا کی مجموعه تفاسیر عبید اللہ کی اغوی چه الموت نموراد حکومت سلیمانی ختمی دل یعنی سلیمان علیہ السلام نفس هم سو وقت اغا نظام اک کشانتی چلی دو او پیریانو دو سلیمان علیہ السلام دا اغا پاتی حکومت دو جانشین هم خدمت کو هم خدمت کو نو الموت چکل فیصلو شوا دا مرک یعنی دو سلیمان دو حکومت دو ختمی دابت الارض نمورات نا اهل جانشین سلیمان علیہ السلام یوزی یا یبلی و کمانڈر چا خلیفہ شو او نا اهل ظلمون شورو کرد تکسونا حیاشی شورو کرد خلقونا می تکسونا غسل ظالمانا نو حکومت دن ندن ندن ختمو لکد بینو حکومت دا غشاتی ختمی گی دا دن خلق چه کم دنو اغی لگیاشی او اغی چه کم دنو حکومت دغه خزانی لوٹ کئی خزانی سکئی لوٹ کئی خزانی لوٹ کئی بادشاہ وی دیو سڑی میلما شو بادشاہ ها سڑی سپے پانسی کڑو سپے پانسی کڑو بادشاہ چه کم دنو ورطا ہوئی پیدا دیو لی پانسی کڑو دی بادشاہ دیکی کتی مو خپل روڑای خورزا باچا ته رما خو ير بس هغه سړی لیونه باچا لیونه کیدو سړی وته یې مال باچا یو سور زړه راکنه بیا بدات الوا باچا سره ير وسنه سړی شي خوندې شي په باچا یې باندې شي خوندې شي خو باچا خو برام شوی چې لا دوله لا سپه پانس کړه اخر تیار شو عزت کم نه نوې یو سور د حکومت والا خو بیا به راکای اغه دې صحیح ده چې د څنګه چې کمندنو حکومت تدنه شو او حاکم شو بادشاہ شو نو چې څو وزیرانو ټول جیل تکړو چې وزیران مزیرانو وستول څه تکړو جیل تکړ کټ افسران ټول جیل تکړو ټول جیل تکړو بادشاہ ته یې داسته کړي فلک صبر کوه تاسو ما حکومت ته صبر کوي صبر کې څه کار دی چې دوه ته یا میاشي یا دوه درې غوښتیو تا حکومت پای کې خزانه هم ډکه شوه ارث محفوظ شو خلک هم خوشحاله شي ریټون هم راړته اوس ورته برابر شو بادشاہ ته وي اوس خپل حکومت والا خزانه دې هم ډکه ده اوس دا چیزونه که بارکه کار سو سره کوي ستا کار دی وي ماله جواب وي در مې دله نه کوم وي تاله مې جواب درکړه که نه وي څنګه وي زما د ګډو کنډکو د ګډو سو کانډا کو پاغي کې چې کم دنو هر ورځ باندې د 10 په داغي څوکیدارو 10 په داغي څو سره د دې څوکیدارانه و یو غړه خړل شي و یو غړه ما خام کوم ما یې چې د 10 حساب کتاب دې یو ورځ ما څوکیداری وکړه نو دې څوکیدار بغړه خړا د بغړه خړا نور به ځان سره اوسله وګي به کنه ولوتا هاي به تم کینول اغه بوم دا سره خوړه وی دې پانسی کو عبرت ده پاره شدت چې هغه می پانسی کو می اګړیم بچوی محفوظ شوی او چا به خوړلوم نور لومې برڅو نه براتل وستاو قتل ستا په خزانه باندې دن نه ګون لګیدلیو دا وزیران چې دا می تن لری کړل خزانه هم ډکه شو ارزانی را خلک خوشاله دي در دن نه خلک خرابوي په دغه شانتی بادشاہی په دې خرابېږي په دې باندې حکومتونه تباه شي او قومونو زوال راشي چې خلک عیاش شي نو هغه هم عیاش شو جانشین د سلیمان علیه السلام څوک عیاش نو هغه یې دغه شی شروع کړو پیریانو چې وکتل چې دلته دي دی خو حکومت وخوړو مونږ خو وی که دا د څه حکومت دی د عدل د سلیمان هغه د عدل حکومت دی مونږ ذکر دی خدمت کوو که مونږ ته پته لګېدلی وی چې دا د ظلم څه دی حکومت دی او دا چې کمونو د ټکسونو حکومت دی مونږ به پخوا تللي وی ځان لګرونو ته دی بیا مونږ راګیرولی شو نو په هغه خپل کړي خدمت باندې بیا څه وو خفه وو په هغې باندې خفه وو په پیریان چې کمدنو دا هغې لاړل نو د دابة الارض نه مراد هغه نا اهل جانشین تاکل من ساعتان د من ساعتان مراد حکومت خرن مراد حکومت ارتاویدل زوال حکومت عذاب مهین مراد هغه خدمتونه کول د انسانانو خدمتونه کول د انسانانو دا توجیه تفسیر ابن برجان په سالورم جلد کې صفحه نمبر 423 کې کړی ده هم بالکل دقه شان دی کړی ده تفسیر ابن برجان د شپږمې صدې تفسیر دی هغه چې کمنونو دا کړی ده تفسیر ابن برجان سالورم جلد صفحه 423 کې فلما قضینا علی الموت فباو کی چې فیصله می وکړه په زبانه د مرګ یعنی په دې حکومت د ختمې دلو نو خبر نه کړل دی لاره په ختمې دلو دې حکومت مگر یو نه اعلی جانشین دابت الارض یو نه اعلی جانشین چې ختمه وي ته کوم نه خوړې حکومت ده ده فباو کی چې را پریوت او ختم شو دا حکومت معلومه شو پیریانو ته خبر شو پیریان الله کان یعلمون الغیب کدی کوی دې په پټو باندې دیو واخ نوې تیر کړه پازاب د ذلت کې پازاب د شر پازاب شرمونکي کې لقد کان له سبن فی مسکن مایا تا تخویف دنیاوی نمونه ذکر کړي سبا والا چې وو خدا دې په جنگل هی مکی والا چې کندنو په جنگل نزدې دې سره تیر شی ویو نزدې قوم نه یمن او سبا سنا یمن شو تاسو وای خدا قوم سبا دا قوم سباو نو هغه د دې ته تاریخ هم معلومو نو دې ډیر خوشاله سبا عبد الشمس نومي خپل سبا و تذکر وي چې د قیدیان لومبي ځل جنگ کې راوستیو رئیس و ته وي ځکه غنیمت کې ګډې حاصلې کړې وي غنیمت کې ګډې حاصلې کړې وي د دې اولاد چې بیا اوس او خزرج وي او هغه غزاین راغلی وو د اوسو د حضرت چې کومه قصه لیکلې شوې ده اتر او وراره هغه جنگ هغه کیسه هغه د جبی د شپې ده لکه او خو خولي وزګار ته کې چا جوړه کړې ده لقد کان له سباین یقینا سره په سبا والو کې فیماس کانم هغه اوس اوسېدلو د دې کې پاس څوک نه دی کې ولوی برات دو باغونه دوک اسم هر طرف ته باغونه بس جنتان هر طرف ته شي د روډ دواړو طرفونو ته باغونه خیوګه طرف ته خوری د رزق طرف ته سنا او شکر الله او قدر او کیداغه قدر او کیداغه بلدون طیبتون کله زرخیز مکه زرخیزا او رب مهربان رب خون کې فارزون دې اراز کو خو کول هر سابادی وا مخه واړو د وخت نه بینا ظلم شورو کو فارسلنا علیم سیر الارم فرا خوشم بکدی باندې را خوشه می کو په دی باندې هغه بند عارف مقام عارف مقام باندې به را خوشه کو په بدل نام په جنتیم جنتین اور می کول دی لرام هغه غټ بندو لوی 300 پټو شتو او 200 پټو پلنو 200 پټو پلنو دا سړی می جوړ کړو بارانی وب به جمع کولې او بیا به داغینه نیرونه ولی جوړ کړې وي ټول کله آباد کړو هده منگکانو اغا کسا اغم ده جمین شپیر هده دیوال پیشوگانو ساتلو دا دسی کمکلو دوم را غر بند جوڑو منگکانو ته کلکانش وکی خوده اغیل پیشوگان ساتل دا بس تیم پاسته دیمانو فارزو فارسل نالیم فیارازو کن را خوشم اکبه دی باندی اغا بند اوڑیم داریم مقام اوار مکل دیلارا پا بدلا که دو باغونا پا بجنتیم پا باغونو دو دیبانی دو نور باغونا دوات او کنن خمدین خواندان دو خوان تریخ واصلین او کیکر وشیم من صدرین قلیل او معمولی گونده که دو بیرو معمولیونا لگ گونده که دو بیرو معمولیونا داد شل اسمک نخی کیکر که دل و جاڑه که دل او ترخین دوانی مرگونی دالک جزینام دامی سزا ورکردی لرا توجدنا قدر از دینا دک وحال نجازی او سزا نور کم مگر نا شکر تا فجالنا بینام بل نعمت پی اللہ کردو او گرزولی میں دی درمیان بینام پا بین القر اللہ تی دی درمیان دا او پمیند کلو آو کی شبارکت میں گرزولی پا دیکی کلی پروڑ بان اخکارا قرن ظاہر او انداز کردی میں پا دیکی مزل لرا گرزی تاسو پا دیکی لیالی وائیام تشبی او درز آمینین بچ بچ فقالو نو دی ویل ربنا ای رب زمنگا باید بین اسفارینا لریوال راولا زمنگو مزلونو کی پا سفرونو کی لریوال راولا داس سفری چی سرنے پی گردو ستڑی نشی می یای پا خلیوی یا بی لسان الحال بین اسفارینا وزولم ورمسوم او زیاده او که بخبلو زانونو اکڑمی دی لرائی برتونا تشی قیسی شوی فاما زقنام کلمو مزق او خاص او کلمې دی لاره مکمل خاص خاص ریزه ریزه یقینا په دې کې خامخایب رتونه دي تپاردار او صبرناک او قدردان او یقینا رشتیا کو په دې باندې شیطان خپل ګمان شیطان ویلو لا تجد اکثر هم شاکرین دې کې به قدردان نه ویني سورته اعراف 16 نمبر 17 نمبر فاتبو په دې ولا کې دل فاتبو نه دي تابعدار او کله دې شیطان مگر یو ډول ایماندارونه او نو دی شیطان لرا پا دیبانی سزور سلطان دو قسمه دی یو سلطان الوسوسه دی دویم دی سلطان نمورد سلطان الید سلطان الید چه کم زی نفی کئی نو سلطان الید نفی کئی تاکه صورت ابراهیم کی تیر شو ما کان لیالیکم من سلطان نو مال را پتاسبانی سزور سلطان الید می دربانی نو سلطان الید یعنی تفسیر زاد المسیر وی قال الحسن لم یصلی علیهم سیفا سوره اور پس نو راغستی مرایته ولا پڑھ نو چولے ولا ضربهم بصوت شکم لے کہ قران سلطان وی لے چه نما سلطان وعلى الذين يتولونه تک سوره حج کی راضی تو انت نہ مراد سلطان الوسوسه دے سلطان وسوسه وسوسه طاقت ولا الله ورکړلې چې کوم نیکان بندګانی راغی د دې وسوسه اچي خو هغه په وسوسه کې راضي نه ځکه الله وایي چې ان عبادی ليس لك عليهم سلطان ستا وسوسه په کار فاتبو ليس ما کان لهم هانو چې کوم نو دې شیطان لرا په دیوانه سوزور کنه د الله سوزور پینو هلاله نالما مگر دا چې کار کوم زو جدا کوم له نومه یزا ها سوک چې یقین کې په اخرت دا چانه جدا کوم چې غره ده نه پشاک کې او رب ستاره پارې سوزان ساتون کې قل ذو الذین ورته واره او دوی مې ست صورت اول شرک جړې غوسې شرک کې راځي نو یو هغه د ست وجه راځي چې د الله اختیار ورکړل نه جواب لا یملکون مثقال ذره دویم دی دا اللہ سر برخ دا غٹ کارونا اللہ کی اوار دی کی وما لهم فی امام شرک درہم اللہ سر مدد کی بوڑو کارونو کی وما لهم من ظاہیر سلورم سفارشیان نی ولا تنفع شفا ودی سلورو طریقو شرک را در نکی دو دا طولی دوی خموند ختم کری وای را اوبلی آکستان چې تاسو ب داوی کوي تا لا لاوه ې وسنوي د ظر را آسمانو کې نه بزما کې هاو د را پهدل کې په اسم آسمان کې سبراخه او نشتې د الله او تعالی من هم د دی نهڅوکو مددګار فلا سر په شفا او پایدن اور کې سفارش هنده هو تعالی په دربار کې مگر هغه چاته چې اجازه توکي الله تعالی حتا اضافه ذهن قلوبهم دایج الملائکو یاره ملائکه سفارشیانی زکا غی بر دربار کې دي جواب حتا تر دې پورې اضافه ذهن قلوبهم شکلا لری کله شیارا رسول د فرشتو نه حدیث کې راځي چې بر الله سو حکم جاری کوي ملائکه تعالی صدا کتنه فرشتو باندې روغ براشي داس یو اواز وي داس یو خبر وي شاغی کې چې کمندنو کته فرشتي په غی باندې پويږي هیڅ پته نه لګي هیڅ پته نه لګي هغه تا هغه الله تعالی غټو مقرب فرشتو ته سکی وای چې هغه حالت ختم شي په بیا د کشران فرشتي دې مشرانو نه تاسو سکی الله سو ویل هغه وته وای د مقیم مناسب احکام سکلو جاری کړو دا دا کول غواړي نه غیبت بیا وای هغه وته وای قالوا ماذا قال ربكم فاستوئل لذكرنا راستاسو ماذا قال ربكم دی فوجیانو کی ہوشی هغه تا ایستانټوی تانټو لگی فوجیان په دې باندې خپوی هغه دې کمنو نه تاپای کی بیګلوی پس اواز شي خرابار شي دا وګونی داسې په بس قرار شي لکه شران ته پکې راوالی جوزه ته خيږي برزه ته خربي مشران وسره منډي وي حوالدارانو منډي وي پتو تریسی چل اس پتو تنی لگی بس اغیی کل یو دیوالتا کل بل دیوالتا بلکل یو زی بل زی کینی داوشان تقریبا 40-45 منٹ داوشی بیا دوباره جی کمدن آغا بیگلو والشی بس خلق را کوچی دو مرچو نخپل پل زیتا بی خیرو بس پتن نگی نو جلتا و برا پتی آغا نورو تا پتی اغا برانو تا و کتنو تا اس پتن نه هغه د صفاتانه لګي چې بیا وتا هغه یلو وینو پته ولګي ما ذا قال ربكم قالوا الحق هغه وته بالکل مناسب خبره وکړه هغه الله تعالی او چا ذات اولوي ورته وایا دا طریقې تعلیم دي په داسې طریقې پویا کا ورته وایا چې شکر دې درګی تاسو لره دبره وکړه نه دوی وای الله ورته وایا مونږه وایا تاسو خامخا په هدایت یا حکم راي صاحب یو دواړه ټیکوم نه یو دواړه غلطوم نه یو یو ټیک ته یو غلط ته او تاسو سوچوکي زه چې کم نه ما واهلو ټکاولو کانزلو بدره ته تغاړې خدا زه معلومیږي چې په حق ما او تاسو په باطل یې پرته وایا یبل دا کوم چې خود غرض نه بلکې خالص غم خور کیدا او خیر خوایي دا لا تسلون ما اجرمنا تاسو رم ته پوښتنه شګلې پاغه سفاره کې چې کم جرم کوم چه تاسو آئی تار توحید پا مسئله اختلاف پیدا کم او تا پوز بنی شکاوله زمانگنا دامال ستاسو مبارکی تاسو چه پا شرک متحدی ای نزدی وانی زمانگنا تا پوز نکی وارتا ہوا ہے جمع بکی رب زمانگا بیننا جمع والی بو کی زمانگ پا میاز کی رب زمانگا یا فیصلو کی زمانگ ترمیان زا بلکل پی انصاف ہوا آگا اللہ لے فیصلہ کون کیو پوی ازاد وارتا ہوا ہے ارونی اللہ زینا او خیمات آقا کسان دلیل راوڑی مطالبه را دلیل حرونی اللذینا او خیمات آقا کسان الحق سن بی چه تاسو پی وستکڑی دا اللہ سرا شورکا شورکا تا شورکا دو دلی دی او متنازع دی تنازو دا بگی او خیمات آقا کسان چه تاسو پی وستکڑی اللہ سرا شریکان دلیل پا دلیل بان شریکان حرونی شورکا اللذینا الحق سن بی شورکا دا شرکت ما ته په دلیل څه کوي ثابت کی یعنی عالمونی بالحجت والدلیل کلا بالکل نه دلیل چرته دی بلکې هغه الله ر ضرور د حکمت والا فمار سلنا کان میرا لګله ته الا کا فتل الناس یومانا الا کا فتل الناس مگر ټول خلق ته کا فتن حال للناس مؤخر نه دی جمهور په مذهب نه دی کی غوسه پرتو بوله جوړ کو ابن مالک په مذهب ومار تلنا کدویم او نمیرا لگلی تو مگر پیغمبری پورا لپار دخل کو رسالتن کافتن جمهور دخوی مگر پیغمبری پورا درم او نمیرا لگلی تو مگر پدا سیال کی چی تو پورا خل کو لا دکازر کا نحال ومار تلنا کا مگر تو پورا سلورم او نمیرا لگلی تو مگر بند اون کے لپار دخل کو داتا دا مبالغی رم مگر بنده اون که ده پار ده خلقو ده کفر و ده شرک نه کپ پای کفو بشیره و ندیره زیره ورکه اون که رون که و زیاد ده خلقو نه پویگی نه هوایی کلب و ایدالو زواده کساس رشتی نیه ورده وای تاسول وقت دواده ده میاد و یومین وادر ده ورزی چنبر سکی گی تاس داگی نه اگرده آنو مخی کی گی زوره نه او یه را ذکر گی هوایی ها کسان چه کفر کرده ده من بالکل یقین نکوم په دې قران باندې حاضر بکراوړو چې کوم قران کې د توحید مسله ده ها تلاوتی شان نزول یې غمنو خو زمون په مذهب فکر دی هغه نه منو بالکل یقین نکوم په دې قران ان په کتاب جوړان در دینو فلو ترای ذوالمون یرا او که تعالی دل و پاغه او که ظالمان شو بدرول شي په دربار در خپل کې ترا ګرځي با ځنه دې نه زره ته جوابونه خلی کې ویوب الله تفکونه منډي په دنیا کې به بالکل غلې ناشته یقول الذين ويبا کسان چې کمزور ګڼل شي ها کسان ته ځان متبر ګڼل او کتا سنو نو خام خام به ایماندار خو به یا کسان استکبرو ځان متبر ګڼل او هغه کسان ته چې کمزور ګڼل شي نشله طبقه والے انا ان صدنا کوم آیا من بنکو وی تاسو دې دات نه پد دینه چراغ تاسو بلکې تاسو خپل مجرمان وای فقال الذين جواب الجواب او بویا کسانو سوزیفو چای کمزور ګڼل شو آ کسانو ته ځان اوچت ګڼل او بل ما کرولې روانار بلکې تدبیر د شپې او درځي تاسو پرې ګونه کول د شپې او درځي یعنی موږ تبا کلوي چې پلان کې ځکه میټینګ ده پلان کې ځکه جلوس ده پلان کې ځکه پوسټوري لا ګول غواړي پلان کې ځکه چې کمندونو ما روجمات وړل غواړي پلان کې ځکه سیم کول غواړي پلان کې ځکه پول جوړول غواړي اغه ځای کې دی ټیکا اغه سل غواړي اغه ځای کې دا مونږ لا دور کار کتل چې مونږ د قران ته وګار ما کرول له لوانار تاسو مونږ په خپل وخت کړو مونږ په قران ته سوچ کوم بل ما کرول له دا هم کړ دی کنه ما کرول له لوانار بلکې ات فرې ګناه شپې او درځي با وکید تاسو په حکم کو مونږ ته چې تاسو انکار وکومګا دا الله تعالی نه یعنی په طریقو بندولو نو او ګرځو مونږه اغلرا داغه هونته کې نور اندادا تاسو ته مونږ انداد وایو فاسر الندام خکاره بکی به خپېمان تیا خو چې خکاره کېدو باندې سکارو نگی نو پټه وی کې نو فاسر الندام او پټه وکی خپېمان تیا پاو کې چې ویني عذاب وجال الاغلال جزاء من جنس العمل دنیا کې به وی وستا چې کم نه پړې او زمونږ غاړه نو پړې خو خلک وای تا چې آخرت کې به ته خوې جوړ شي وجعل الاغلال غلامی ده دلته دنیا کې شرک غلامی و نو هغه چې کمندونو غلامه ته بدل شو وجعل الاغلال هاو بګرزم زنجیرونه په سټونو دا کسانو کې چې کوپر کړې دغه زنجیر او دغه خلک سپی ته اچي حال یزون الا ما کانوا یعملون دیله بدل نشي ورکولې مگر دای چې کولې فمار صلی الله فی قریاتین او نمی راگی لگلیو وجه چه کمدنو دنه مانلو صدا اگر فاہیت بالی دا آج کمدنو خواہشات شہوان عیاشی عیاشی دا وجه نا فمار صلی اللہ نمی راگی لگلی ویو خار کیسی و بیان ان کے مگر میلیو مستد آغا مترفوها مستد آغا انہائی ماور سلدن بی کافرون یقینن من داغی مسلینا شتاس برا لگلی شو انکار کون کیو او وای دی نانو اکثر وقالو ویلو دی نانو اکثر اموال او اولاد منګ ډیرو مالونو په اولادونو کې او نیو موږ څنګه عذاب راکړی شي یعنی د عقیده ولرلا چې زمنګ د مال او دولت دا دلیل د محبت ته الله دی منګ خو ذکر الله دا دور مال الله کړی دی جوابونه ورته وای کینن رب زما پر اخر ځل راغی چې الله نشی را دی کیو تنګی و زیاد خلقونا پوئی گینا فما موالکم الاولادکم او ندی مالونا اولادونا استاسو فاغ پوزیشن کی فاغ درجہ کی چنی زی کی تاسو رمات درجہ کی کنی دی مان تنیشنی زی کولے مال او دولت استثناء من قطع الا من آمن مگر آغا سوک چی مانی راڑو عمالی ریب کنے تو دے با اللہ تنیز دیشی دے با اللہ تنیز دیشی یا متصل مگر آو سوک چیمان راوڑی دو مالی کڑی نیک دا آغا مال او دا آغا اولاد اغل زرر نور زکا آغای پا دین سکی لگئی دا آغا مال او اولاد هغه سړی الله ته نږدې کولی شي، ځکه د هغه مال دنیا نه ده، هغه یې په څه باندې خرچ کوي؟ په دین باندې خرچ کوي. فاولئک لهم جزاء ضعف، دا خلق دی لره بدلره ډبله. بما عملوا جزاء ضعف ترکیب توصیفی دی، دې اضافي خو معنا یې د توصیفي ده. الجزاء المضاعف، دې لره بدلره د چون کړی شوی د وجد عمل لدی نه، او دی او په بنګلو کې بچ بچ وي. والذین آکسان یصاونا، شی په مال او په دولت دا کار کوي، یصاونا چې محنت کوي کوشش کوي په واره د آیتونو زمونږ کې، خو مهاجرین کمزوري کوونکي دی لره چې دا آیتونه کمزوري کوي چې دا په ملک خواره نه شي. اولئک فی العذاب محضرون، دا خلق چې دی لبه عذاب دی په عذاب کې حاضر کړی شي. ورته ووایه ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، دا د کمدنو د قبولیت نښه نه ده، دا خو الله تعالی لږ او چاله ډېره بختور هغه دی چې د الله په دین یې ولګوي نو الله به ونه ورکړي، دې باندې الله ته نږدې کېږي. ورته ووایه یقینا رب زما چې دی نو پر اخر ورځ لره هغه چاله چې راځي وکړي د خپلو بندګانونه او څنګه یې د لره فمان فقط من شین، هغه چې لګوي تاسو د څیزو نو هغه الله د هغې په ځای در کوي، فهو یخلفه، هغه الله د هغې په ځای نور در کوي. یو مطلب یعنی د هغې بدله در کوي، د هغې مره یا د هغې نه زیاته، د هغې نه زیاته یا آخرت نه ثواب د جمع کی. وایي دا په شان د دعا ده، صدقه او دوا یو شی دي. که دوا باره کې ویلي دي ادعونی استجب لکم، صدقې باره کې وایي فما انفقت من شيء فهو يخلفه، چې څه صدقه دې وکړه نو الله یې در کوي، مال در کوي د هغې نه ډېر در کوي، د هغې نه ډېر در کوي. خو داسې به تلي کې نه زرغونه یې چې دې ځای ورکړي بیا د بالغ د لاندې ګوري چې را کړي دي که نه، صبر به کوي الله یې در کوي، الله تعالی ورکوي. بالکل کابلگرام شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی اسپتال کی بیمار ہوں، نو یو سوکرا بیمار دغا سوال والا جز نما سرمات دست روپے میں لور کری بیمار لور کر دو زاد کٹ کی ام ز بیمار ہوں مسفت زوما بیمار سر خدمت کی ملگر ہو ویدے کی لگ سات پس یو ملگر را گئے بیا هغه چې کمدن ووي چې ما ځان سره سره نه وړل، ما ته پته نه وه چې تاسو له څخه دي، تاسو له څخه دي، نو پیسې یې د بالغ د لاندې کېښودې چې په دې باندې بیا د ملګری ور سره وړو. بیا زما هغه ملګري را واغستې چې وی شمارلې چې ما ته ویي چې دا خو کمی دي، ما ورته چې ولې بیا چې تا هغې سوالګن دي له زوره ورکړې، نو دا چې ضرب ورکړي هغه صد سواله کې دا چې کمدنو دوره په کار وي او دا کمی بیمار دی چې کېدی شي زما اخلاص کې به فرق وي، او دویمه خبره دا ده چې صبر خو کوه که نه صبر خو کوه. بیا لږ ساعت پس بل ملګری راغی، بیا هغه د بالغ د لاندې پیسې کېښودې، د بالغ د لاندې پیسې کېښودې، نو وایي چې څنګه هغه لاړ وي زما د ملګري را واغستې. بیمار ورته ویل چې ولې بېجزي زیاتې شوې، زیات شوي الله تعالی ورکي. رابعه بصری هغه چې کمدنو سرسیزونه چې کمدنو دغه کړل، چا به قرضې وي پرې قرض والا وته ناست وو، قرض والا او هغې سره پیسې نه وي، نو ماشوم لاره کې څه خرڅولو ماشوم رابعه بصری نه وه بل یو بزرګ وو، هغه چې کمدنو لاره کې ماشوم څه خرڅول نو دغه قرضدارو ته ووي پی ورشه وی دی ماشوم ته وای چې راشه او خوراک سیز خرڅاو، نو هغه ته وی دا دی ټولو میلمنو له ورکا، ټولو میلمنو ورکو هغه چې کمدنو له ورکو، نو هغه ماشوم ته وی وی قرضه چې کمدنو دا وی بچه وی دا ټول قرضداري دی تم کې نه وی پی تم کې نه، هغه ماشوم په جڑا شو وی بس الله نه سوال کوا وی چې خدای مال را کړو ما او صدقې ورکړې وې اوس لا سره شتله نه شته را سره نه هدې کې چې کمدنو یو ملګری تپوس لا راغې بیا هغه والا پیسې ورکړې بیا چې وی شمارلې چې د ټولو قرضدارو پوره کېږي بیا چې یاو چې دا د ټولو نه ورکړي ټول ورکړه ماشوم له اول ورکړي هغه قرضدار ورته دا د څه چلو کو اصل دروانه قرضا و او تا چې کومو بازار نور راوړولې په زمون په خلې نه راوړې په موږ ته ماشوم جوړو دا ماشوم نو ته لګ جوړو چې دې وته څه کوم کو جوړو دا غصدا کو بدل ولا الله ورکه ورکه یو لک سات پځي سکی ورکی لګو ته جاړې راوي وبستري ملمان ناشتو نو ډوډا یې چې کوم درو ورکړه یو ډوډا ورکړه هغه ورکړه ملمان لس ناشتو دا خادم وته وای په ملمان لس ناشتي ډوډا یو هغه دې مریکړه هغه دې مریکړه هغه وته وس پرې دا وا دی کې چې کوم درو چا आवाज وکړو ودا به بسري ته وا چې دا ډوډا واخلې چروڑا وا خادم ته اوس مارا چې ویس مارلې په سوري ویلاسو وینو پیدا زمنګ مې دی واپس کړه زمنګ غبلې زمنګ غبسوي لسی ملمان لستی په ما یو ورکړل لس پرا کوي ډوړ واپس کړه هغه چوا دا کولې وې دا چې کمندنو هغه وړون کی هر اوړون کی ته وی دا وړ واپس بیا غوې چې دا زمنګ مې دی دا نه هلي هغه وته دا لس خو خوا کړه دا سوالګر نه چې تاسو نه روړې وړو نه مانې وړو دې زه بیا راوړې مان پخت من شین په یو خلکو خو الله یقین پکاري نو یقین پکاري اللهم آت ممسکن تلفا و آت ممسکن و منفقا خلفا حدیث کې راځي آ خدایا منفقا را دې خلف اے خدایا ممسکا را دې خلف و مان پخت من شین او سچم لګوي تاسو سره سيزنا فهو يخلفه نواغ الله تعالى حقائش كم دنو دالا در قيد آغي بزاين حقائق الله غور روزي رستان خيستا جه كم دنو روزي رستان نه يعني الله تعالى يواز اله الاخرت نده بلکه اله المعاشم ده اله المعاشم ده دوده دلوم در قيد معاشي فکر كده الله نغفلت خکار نده شه معاشي فکر كده الله نغفلت وكي دوده الله ور قيد یا را راوړه او په هغه ورځ باندې راځم کې الله تعالی دې لره ټول بیا به وې فرشتو ته آیا دا خلق صرف تا دې تاسو باندې کې کوله هغه وو ته پاک الله سره شریکانو نه انت ولینا ته چې کمر مددگار زمونږه علاوه دې نه بلکې دیوا عبادت کوو پیریانو چې شیطانانو عبادت کوو حيث اطاعوهم فی عبادت غیر الله زګه شیطانانو باندې اطاعت کوو بیاد دینا پدیبان یقین کو انکیو ننن وصفون لریسن استاسو دپار دزنو دفایده اونو دنقصان وانا قولو لذینا او بو اما کسانو تا چی ظلمی کڑو او سکی عذاب دو راگی شتاو در حزنگان دیلارا او پاو که زورن پی انکار دا قرآن ولی دو زختزی وجه دادا پاو که چلو سلکی که پدیبان یقین زمان بینات ان صفا صفا نوائی دی نددام اگر یو سڑے دی چیر آده که چه بند کتاب سلر دا آغا دینا چه بندگی کولا مشران استاسو هوای دی ما آده اللہ کو مفترا نظام اگر جادو چه دزان نجو کلی شوه او بوای آکستان چه کفر کرده انکار کرده اوای آکستان چه کفر کرده ببارد حق کے ببارد قرآن کی حاک شراغی دیتا نظام اگر جادو صاف فما تینا من کتب یدرسونا او ما تینا من کتب او نمی ورکڑی دی لرا سی کتابونا چلولی دی آغی لرا یعنی دی سر دی دیس دریش دیم نا او نمی را لکلی دی تا مخستان سی پیغمبر تو پکار دا وچ دی دی کتابو دی پیغمبر سی کڑوی خدر کڑوی دی ولتای تیرازو نا شروع کڑل و انجام بے خرابی فکذب اللذینا او در حزن کڑلیو آکستان من قبل چی مخیر دی نو فما بلغو می شارمات نام یومانا او نگی رسید لسنی او یا ذریبی ایسی ناغ مال دولت او طاقت تا آتینا چور کڑیمی پخوانی کافرانو لرا پچی آغی تکزیبو کو اگر چی دیر زورو ورو او دیر طاقتو رو فاللہ رب العزت تبا کرل نو دا پنج پوٹے پا کسی شیره داو سنی پا کسی شیره نو رسیدل نگی رسیدلی داو سنی کافر می اشار لسمی یا ذرمی ایسی اما نهاغا طاقتونو تا لسمی ایسی یا ذرمی ایسی دا آغی طاقتونو دولتونو تا چو ورکڑی میو ها غیلا ورکڑی میو بیم مانا وما بلغو او نو رسیدلی اغا پخوانی کافر می اشارما خلاصمی او یاد زرمی حسی ما دا هغه دلیلونو تا چوار کڑی بیدی دی اوسنی کافرو لا دی اوسنی کافرو تا چه سمرا دلائل راغلی دی تو دومرا دلائل آغی کافرو تا راغلی نو اغی تا میا یو دلیل یا دو دلیل نو دی تا می پرس که سر دلیلو نسکڑی دی را لگلی دی دا اغی یو دلیل او دا دو دلیلو نمون کر اغا می غر کڑو نو چه دی لسو دا زورو نا انکار که نو دیو بیتری که ولا سباگو فکذب رسولی دار اوزن اوگرل زما پیغمبران سرانگی شو عذاب زما قول ورته وایا هی نوائز و کم نوائدا یقینا نا دعوت عبرت ترغیب لتبلیغ دعوت عبرت ورته وایا یقینا ز نصیحت کم تاثر یوی خبری حیز و کم نوائدا دیوی خبری حد قوم اللہ دا چودر گئی اللہ تا دو دو و فرادا و یوازی دو دو ادری گئی یا یوازی ان تقوموا لله چودری گئی تفار دا اللہ پہ انصاف ان تقوموا لله بالقسط ابن برجان ہوئی ان تقوموا لله خودری گئی اللہ تعالیٰ تا دعا دعا بیا آوازی او بیا فکر رکی سو چکی ما بی صحائب کم من جنن نشتر ملگری ستاو سلیوان تو ان ہوا نو ادام مگر ارون کے ستاو زبارا روڑان دید آزاب سختنا تا قیامت نمخ که دیر آگله دی او تاوز تا یه رول کی نبی علیه السلام سفاد ایره بان اعلان کردو وارتا او آیا پل غرز منیشتا آغا چه غارم تاوزو نسو مزدوری نو آغا دستاز پی نده مزدوری دمام اگر پا اللہ و تعالی او آغا اللہ ری پاری سبانه گوام قول این ربی یقضیو بلاق دبی اصد مقصد قول وارتا او آیا این ربی یقین ان رب زمان بیان که دا حقو علام الغیوب پویا پټو باندې ورته وځال حق راغه حق کار شو حق فما یبدی الباطل وما یعی یومانا نشی شروع کوله پیدایش لا معبود باطل او نی بیا واپس کول شي وما یبدی الخلق الباطل او نشی شروع کوله مخلوق لرا معبود باطل وما یعید اونی دوباره کولشی خوچه چاکی د خلق او د پیدایش طاقت نوی نا اغا معبود نوی اغا جه کمدنو معبود نوی دویم وما یبدی الباطلو لازمی مانا وما یبدی الباطلو نشی شروع که ده دین باطل دین باطل وما یعید اونی دوباره واپس کیگی از سرینو هم نشیرات لی او اغا ختم شوی دوباره واپس که دلی کلا کلا چه دا مخکینه میشن جاری بی این نرب بی یقضی بو بل چه کلا حق پرس پدی بیان سخت وی نو مجال نشته چه باطل از سرینو شروع شی یا غزول غلط باطل نظام بیاسو شی رامات شی خو کلا چه تاسو به بیان کلک که پا بیان سی قول انزال انتو فهن نماز اللو علا نفسی وارتا وایا کزا غلطیم یقینا دا غلطی دم زمان چیدی نفزان زمانی کنی وبالی فمانی حوکم آلار مندلیمی فهما یوحیلی یا ربی حضرتی وجنا چوئی که ما طرف زمان کنی دا زمان کمال ننی انہو سمیون قریب آغا اللہ تعالی دی حوریدون که او نزدیم حوریدون که دیو نزدیم اللہ تعالی نزدیم شیخ سادی وی دوست و نزدیک تر زمان بمان است وی عجیب تر که من از وی دورم اللہ ما تا نزدید زت لری ما چی کنم باکی تا ما گفت که او در کنار من و من محجورم سو کم سو چل لی وی آغا ما سرده او زت نلری ما جنید بغدادی نا چاہتا پوسو کو چی دا قریب سا مطلب دی سو علال جنید ان قرب اللہ آغا و تووی هو قریبون لا بالاجتماع بعيد لا بالافتراق وقال القرب يورث الحياة ورتوي في الله نزدير لا بالاجتماع وبانده سر جخ نده جمع نده او بعيد لا بالافتراق لرده خجدا نده لرده خصا نده جدا نده او بيه وطويل في القرب يورث الحياة خور چې دی نو دا حیا پیدا کوي په بنده کې چې بنده دې چې کمدنو دا وکړي چې الله ما ته نږدې دی نو لږه حیا دې وکړي حیا دې وکړي والا اوترا اسفزیهم یاره ذکر کوي والا اوترا او کتا لیدلې په هغه وخت کې چې دی به وار خطاوي فازی او بیریږي فلا فوتا نو به اخلاص دېدل نه چې کمدنو په بدر کې اخلاص شو نه په قبر کې اخلاص شو نه په آخرت فاو خذو من مکان باید او بنی ولشی من مکان قریب دزائی نیز دینا اوائی بده آمن نابی منگی ما نوڑل بده بانده فانا لهم متناوش او شرط بویدی لرا حاصل اول ده ایمان من مکان باید دلری زائینا دلری زائینا یعنی ده ایمان حاصلی لآخرت نه دنیا تا ککی وی لآخرت نه دنیا تا چه تلات رو دیگی فقط کفرو بیه من قبل او یقینا ده انکار کرو ده قرآن نه من قبل و مخی و یقذفون بالغیب او وشتل کئی توکی نادی دامی مکان بایی دل رزاینا و حیل بینام و بینام آئشتاون و حیل بینام و بینام آئشتاون او پرده براو سلشی دیوال براو سلشی در دی او دا آغا ستر میانزا چه در دی خوخی یعنی ایمان در دی تا دی خواب در آغای پا منز که بسر او سلشی اوس نکی گی در پرده براو سلشی پمیان دی او پمیان دا کی چې دی غواړي لکه څنګه چې کار کړی شوی د ډالو د دې سره او د هم مسلو د دې سره په خوا اوس څه کوم نه وکړه کنه هیڅ نام یقین نه دی هیڅ شک کی موري پکلک شک کی دی پکلک شک کی دی د الله د کتاب نه الله تعالی